از کدوم تبار باکی که نظر کره خاکی روش داروی واسه دل مرهم زخم لاکی چیه اسم مثل خورشید می‌درخشی غم زندگی می‌بخشی میونه این همه مهتاب حرمت ستاره داری اسمت که وجود نازنینت فکر درخت کورتونه چه غمی داره دلش با درینت که نگاه میمونه چیه اسمت برام بمونی.